Fins acabat aquesta tortura. One Direction 2014. Where We Are Tour. Per què plora? Sí, d'emoció. Haver-los vist, suposo, és que no sé. Últimes entrades a la venda. El teu pare va demanar festa per anar a comprar-te l'entrada? Sí. De què treballa el teu pare? No ho sé. No et perdis la gira d'estadis de One Direction. Nice, nice.